En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. For 65 millioner år siden ramte en gigantisk meteor jorden. På kort tid uddøde over halvdelen af alle eksisterende plante- og dyrearter, heriblandt dinosaurerne. Nu er det ved at ske igen. Ikke på grund af en meteor, men på grund af os mennesker. Vi har forårsaget en biodiversitetskrise, hvor arterne uddør 100-1000 gange hurtigere, end hvad der er normalt for jordens liv. Et godt eksempel er koralrevene, som simpelthen er ved at forsvinde, fordi korallerne ikke kan tåle det varme vand. Vi kan også tage verdens hajer og rokker, som er stærkt truet. Faktisk er næsten alle sammen nu kommet på rødlisten. Og på land, der kunne det være de store kattedyr, som har store problemer. Det siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær for Verdensnaturfonden i Danmark. Når de her økosystemer, som dyrene er en del af, forsvinder, så forsvinder grundlaget for alt det, vi tager ud. Træ og sand og alle de ressourcer, vi tager ud i naturen, de er afhængige af naturens sammenhæng. Og selvom det måske kan virke, som om der er langt fra udrydningstruede koraller til de store virksomheder, så risikerer arternes massedød at trække tæppet væk under forretningen. Det her det bliver en kæmpe katastrofe for verdensøkonomien, hvis vi ikke får det fikset. Alligevel er det kun 10% af de danske virksomheder, der har en plan for, hvordan de vil håndtere biodiversitetskrisen. Onsdag begynder COP15 for biodiversitet i Montreal. FN håber, at verdens lande kan blive enige om en slags naturens Paris-aftale. Men er det realistisk? Og kan vi bruge sådan en aftale til noget som helst? Det spørger jeg Bo Øksnebjerg om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg så en undersøgelse fra Eurobarometer, der viser, at 70% af danskerne simpelthen ikke ved, hvad biodiversitet betyder. Så jeg tænker, vi starter der. Hvad betyder biodiversitet? Jamen, biodiversitet, det er naturens mangfoldighed. Det er alle de arter, planter og dyr og mos og larver, der er derude. Så er det den måde, de arbejder sammen med hinanden, altså økosystemerne, og så er det de gener, de indeholder. Så al den variation af liv, der er på jorden, det er biodiversiteten. Så det, altså, er det bare et fancy ord for natur? Nej, fordi at natur, kan man sige, er sådan et statisk ord for det, vi ser, når vi går en tur i skoven, hvor det her det er faktisk mere en repræsentation for al den værdi, der er i det. Den genetiske variation, der er, som man kan bruge til at lave farmaceutiske produkter. Den måde, som alle de her organismer arbejder sammen på, så man kan bygge et koralrev, eller få en skov til at vokse, eller få græsset til at gro ud der, hvor vores køer er. Og vi er i en krise, hvor den biodiversitet, den mangfoldighed, den er ved at snævre ind. Hvornår startede den krise? Jamen altså, krisen startede for alvor for omkring 50 år siden. Det kan man se ret tydeligt. Så indtil da, der levede vi faktisk i fin balance med naturen. Naturen var frodig at kunne udvikle sig. Og så har vi simpelthen haft en dramatisk tab af liv på planeten. Naturområderne bliver mindre efterhånden, som vi bliver rigere. Og så er der ikke plads til dyrene. Og nu ser vi altså så konsekvenserne af det. Et godt eksempel er, at en tredjedel af vores skove er forsvundet de sidste 100 år. Langt hovedparten af det de sidste 50 år. Et godt eksempel er, at lige nu der fisker vi faktisk så meget, så 90% af alle fiskebestanden de er fisket til grænsen eller overfisket. Så det er simpelthen naturen, der forsvinder mellem fingrene på os. Bo, alle de dyr, som vi spiser eller benytter os af, det er jo selvfølgelig, det kan man umiddelbart forstå, det er et problem, hvis de forsvinder. Alle de arter, som vi ikke på den måde udnytter, som også er ved at uddø. Hvorfor er det et problem? Ja, grunden til, det er et problem, det er fordi, at alle de her arter spiller en rolle i den måde, økosystemerne hænger sammen. Jeg tror, vi alle sammen kan huske fra skolegangen om fødekæder og fødenet. Og det er lidt det samme her. Hvis man begynder at fjerne pladsen, eller man begynder at udrydde nogle af arterne i fødenettet, så får man problemer. Et godt eksempel, det er, at torsken er næsten forsvundet i Danmark. Og derfor så har vi nu store problemer med millioner af strandkrabber overalt, der går og nipper folk i tæerne ude på stranden. Fordi når torsken ikke er der til at spise krabberne, så blomstrer krabberne op. Og den slags problemer, dem ser vi overalt i verden. Nogle af dyrene forsvinder, eller særlige områder bliver lavet om til menneskeligt brug, og så begynder, kan man sige, fødekæderne at bevæge sig. Hvorfor er det et problem? Altså, hvorfor er krabberne et problem? Jamen altså, krabberne er jo et problem i den forstand, at de begynder så at spise en hel masse andre dyr, der kommer ubalance i fødekæden. Og så er det så lige pludselig, at vi får sådan nogle, man kan kalde det monokulturer, hvor der er nogle meget få arter, der dominerer, og alle de andre arter er væk. Og det betyder, at naturen ikke er særlig robust. Hvis der så sker andre ting, klimaforandringer, forurening, overfiskeri, jamen så er det, at vi får de her problemer, hvor at økosystemerne kollapser. Og der er faktisk undersøgelser, der viser, at man regner med økosystemkollaps i op mod en femtedel af verdens lande i 2050. Hvis sådan et økosystem kollapser, altså et kredsløb af dyr, der lever af hinanden, eller natur, der på en eller anden måde hænger sammen, det kan fx være kredsløbet, som involverer torsk og krabber. Hvis sådan et økosystem kollapser, kan man ikke bare bygge det op igen? Ja, så økosystemerne kan sådan set godt komme tilbage, men hvis først en dyreart er forsvundet, så går der jo lang tid, før der er andre dyr, der udfylder den plads i fødesystemet. Så naturen skal nok overleve. Spørgsmålet er, om vi mennesker er med, og om den natur bliver meget forarmet. Et godt eksempel på det er, hvis man tager til Tjernobyl. Der er ikke boet mennesker siden 80'erne, og der er naturen kommet tilbage. Der er ulveflokke og guldsjakaler, så det er ikke fordi, at man ikke kan komme tilbage, men hvis man kommer ud over en bestemt grænse, jamen så får man sådan noget ørkenspredning, som man ser mange steder i Afrika. Man kan tage til Brasilien og se store områder, hvor der er så lidt næring tilbage, fordi man har fældet skoven, at der kun kan være en ko per 1,2 hektar. Ikke? Det er sådan en ko per to villahaver. I en artikel i Berlingske i sidste uge, der siger du, at den her biodiversitetskrise, altså at flere og flere arter dør, og naturen bliver mere og mere mononatur, den krise er simpelthen værre end klimakrisen. Hvad mener du med det? Jamen, det er der to forklaringer på. Den ene, den er sådan ret simpel. Klimaet, hvis vi gør en indsats, det vil rette sig, og så kan vi komme tilbage til noget, der minder om det gamle. Men hvis først store naturområder er kollapset, så får vi ikke dem tilbage i den samme stand. Den anden årsag til det, det er, at vi er meget mere afhængige af den direkte natur i vores samfund, end vi er af klimaet. Hvis man tager danske virksomheder, jamen de fleste af dem bliver ikke påvirket af, at temperaturen stiger nogle grader. Det er mere samfundet, der tager skade. Men hvis det er, at de ikke har adgang til sand, eller til træ, eller til fisk, eller til gummi, så får de problemer, fordi det er hele fundamentet for vores økonomi. Hvorfor skulle de, og det eksempel har du brugt før med sandet, hvorfor skulle de ikke have adgang til sand? Jamen altså, sand er et utroligt godt eksempel, hvor at på et eller andet tidspunkt, hvis vi ikke begynder at gøre det her på en smartere måde, så bliver vi de områder, hvor der er sand tilbage, det er også der, hvor naturen er tilbage, så kan vi ikke suge mere op. Og det samme gælder jo minedrift. På et eller andet tidspunkt kan vi ikke lave flere miner, så vil der være miner over det hele. Så vi skal til at gøre tingene på en smartere måde. Så hvis du kort skal opregne konsekvenserne af biodiversitetskrisen for os mennesker, hvad er de så? Jamen altså, konsekvenserne, hvis det her det fortsætter uden nogen som helst form for indgriben, det vil være vandmangel. Betydelig vandmangel mange steder, fordi det er naturen, der styrer vandets kredsløb. Det vil også gå ud over faktisk klimakrisen, for når skovene er væk, så bliver det varmere på planeten. Vi vil få fødevaremangel, fordi at mange af de steder, hvor naturen regulerer økosystemerne, det er også der, hvor vi dyrker det meste af vores mad. Vi risikerer, at fiskeriet vil kollapse. Og alt det her er ikke noget, jeg finder på. Det står faktisk i FN's rapporter, og det siger forskerne også. Men det, jeg tænker på, det er, at de konsekvenser, du nævner, for eksempel tørke og fødevaremangel, det er jo også de konsekvenser, vi hører om ved klimakrisen. Ja, klimakrisen og naturkrisen går faktisk på mange områder lidt hånd i hånd. For eksempel afbrændingen af regnskovene, fordi sådan et træ, det er fyldt med kulstof. Så når man brænder et træ af, så ryger det kulstof op i atmosfæren. Og faktisk er der nogle år, hvor 20% af det, altså det CO2, vi udleder, det kommer fra afbrændingen af skov. Det er lige så meget som alt vores transport, inklusiv flytransport, til sammen. Så hvis man bevarer skovene, så løser man både biodiversitetskrisen og klimakrisen. Den artikel, du var med i Berlingske i sidste uge, den handlede om, at mens erhvervslivet efterhånden har fået øjnene op for klimakrisen, og at de er nødt til at agere på det, så er de også ved at rykke på det nu i forhold til biodiversitetskrisen. Hvad er det, der er ved at ske? Jamen altså, det, der er ved at ske, det er, at virksomhederne har fået øjnene op for, at hvis den her tilbagegang i naturen fortsætter, så vil det få konsekvenser for deres forretningsmodeller. Hvis man for eksempel laver læskedrikke, så har man behov for adgang til rent vand, og det er faktisk naturen, der regulerer vandsystemerne. Hvis man laver insulin, ligesom Novo Nordisk, så har man brug for raffineret sukker. Det sukker kommer ud fra nogle marker, som er afhængige af det omliggende natur. Hvis man er grundfos, så har man brug for gummi til sine ventiler til de her gummipakninger, og det tager man ud fra naturen. Så alle de her virksomheder er på en eller anden måde afhængige af naturen. Men sukker, bare for at blive der, nu siger du, det har man brug for, når man laver insulin. Ude på roemarkerne, hvis man dyrker det helt, du ved, hardcore konventionelt landbrug med sprøjtemidler og alt muligt andet, så er man vel ikke så afhængig af, at naturen rundt omkring er så vild og mangfoldig, så laver man jo bare hardcore konventionelt landbrug. Det gør man, men samtidig så udpiner man jorden, fordi at alle bakterielivet i jorden tager skade af den her hårde dyrkning. Og samtidig så findes der masser af afgrøder, ikke lige sukkerroer, men hvis det nu for eksempel var pærer eller æbler, hvor man er afhængig af insekter til at bestøve dem. Nogle steder i USA er man faktisk nødt til at køre lastbiler med bier fra mark til mark, for der er ikke nogen flyvende insekter tilbage. Så man kommer altså ud i sådan en kunstig verden, lidt ligesom man lever op på månen, hvor mennesker skal klare alting selv. Men vil det kunne lade sig gøre at bo i en kunstig verden og sørge for at blive ved med at dyrke sukkerroen, så vi kan få insulin? Ja, så det kunne man måske godt teoretisk set, men det er godt nok et stort eksperiment at løbe. Og så vil jeg også vurdere, det vurderer World Economic Forum faktisk også, det vil koste en masse penge. Det er meget billigere at passe på naturen. Ja, nu nævner du World Economic Forum, altså det her forum, hvor verdens ledere drøfter økonomiske og politiske spørgsmål. De lavede en rapport sidste år, der hedder The Future of Nature and Business. Hvad siger den om omfanget af problemet? Jamen, den rapport, det er den, som, hvor de beregner, at halvdelen af verdens bruttonationalprodukt kommer fra naturen. Og det, de også beregner, det er, at det faktisk er en kæmpe overskudsforretning, at virksomhederne investerer i naturen på samme måde, som man investerer i sit produktionsapparat eller sine medarbejdere. Det er faktisk en overskudsforretning. De kigger for eksempel på tre store industrier, det er blandt andet transportindustrien og fødevareindustrien. Og der har de faktisk beregnet, at hvis man investerede i at genskabe naturen og beskytte naturen, så vil det skabe 10 billioner dollars mere i bruttonationalprodukt i verden om året og 400 millioner jobs. Så det er derfor, at vi godt være, at vi kunne lave sådan en plastikverden, hvor vi levede som månebase alfa, men det er faktisk meget, meget billigere og meget, meget mere effektivt at beskytte naturen og genskabe noget af den natur, vi har ødelagt, end det er at prøve at klare det hele mekanisk. Du sagde før, at det er meget, meget svært at genskabe økosystemer, når de er kollapset. Nu siger du, at man godt kan genskabe naturen. Forklar mig, hvad du mener. Ja, altså den måde, man genskaber natur på, det er, at man reetablerer, man fjerner for eksempel noget landbrug, der ligger op til en skov, og så lader man skoven stille og roligt gro tilbage igen. Nogle gange kan man også hjælpe den lidt på vej ved at plante nogle af de arter, der findes. Så længe der er noget natur at bygge på, jamen, så kan man godt arbejde videre. Men hvis man først kommer ud i, at skoven slet ikke er selvbærende mere, at den simpelthen begynder at dø ud, nogle enkelte arter overtager, så er det meget svært at få en vild natur tilbage. Og hvis jeg sad i brancheorganisationen Landbrug og Fødevare og hører, at det er en rigtig god forretning at nedlægge en masse landbrug, så tror jeg, de siger, nej, det er det ikke. Ja, men faktisk viser beregningerne, det er en endnu bedre forretning, at nedlægge noget af det, og så gøre det mere effektivt, og lade noget af pladsen blive tilbage til natur. Man skal huske, at rigtig meget af det landbrug, som vi har i dag, måske ikke helt så meget i Danmark, men andre steder, er faktisk ikke vanvittigt effektivt. Og så kan man også gøre det, at man kan godt dyrke landbrug og fiskeri på en måde, der er i balance med naturen. Hvordan skal vi øge effektiviteten i landbruget? Jamen altså, hvis man tager landbrug og fiskeri er et godt eksempel. Fiskeri er faktisk næsten det bedste eksempel, fordi at der har man lavet forsøg rundt omkring i verden, hvor man siger, hvad sker der, hvis man tager en tredjedel af havbunden og lægger helt urørt? Det siger, man ikke sandsuger, man ikke fisker, man ikke leder efter mineraler. Og der øges mængden af fisk dramatisk, og man har faktisk lavet beregninger, der viser, at i Danmark, der kunne vi fiske 57% flere fisk ud af naturen, ud af havet, hvis vi fredede 30% af havbunden. Men hvad med landbruget? Ja, hvis man tager landbruget, så handler det jo om, at vi dels skal have omlagt noget af vores forbrug. Vi skal ikke have så mange køer, og vi skal ikke have så mange grise. Men man skal også huske, at noget af det her kan faktisk godt gøres teknologisk. Et godt eksempel er mælk. Der findes faktisk fermenteret mælk, altså man kan lave mælk i store tanke, ligesom man laver øl. Så behøver man slet ikke koen, så får man mælkeproteinet ved at dyrke eller fermentere det i en tank. Så det er den type, vi skal til at kigge på i fremtiden. Men det lyder lidt som den månebase alfa, du var på vej væk fra før. Ja, men det, der er den store forskel, det er, at her der laver effektiviserer vi landbruget på en måde, hvor vi hyperoptimerer naturens ressourcer. Hvis man laver mælken i en tank, så skal man kun bruge 20% af det landareal, som en ko skulle gøre. Og så er der faktisk både plads til natur og til menneske. Den rapport fra World Economic Forum, hvor de siger, at det er et kæmpe problem, det er halvdelen af vores bruttonationalprodukt, der er i risiko her, hvis naturen bryder sammen. Hvad er deres løsningsforslag? Ja, så deres løsningsforslag er faktisk, at man skal investere i at beskytte natur. Man skal kigge på nye forretningsmodeller, cirkulær økonomi, prøve at bruge ressourcerne bedre, så man ikke skal tage så meget. Og så skal man begynde at genskabe noget af naturen, især rundt om de områder, hvor man har menneskelig aktivitet. Det kunne for eksempel være, at man genskaber skovene rundt om kaffeplantagerne, eller det kunne være, at man genskaber natur. Skov for eksempel opstrøm af de floder, hvor man har brug for vand, fordi så skoven genererer vand og holder på vandet, og så kommer der faktisk mere vand i floden. Sådan en cirkulær økonomi, jeg tror også, de kalder det for nature positive economy, altså naturpositiv økonomi. Det lyder jo rigtig flot, men er der opbakning til det så fra verdensledere, der sidder der rundt om World Economic Forum-bordet? Ja, altså der er faktisk opbakning til det, og det var ikke så længe, så kommer der en stor konference, hvor alle verdens ledere skal samles og diskutere, hvad vi gør ved den her problemstilling. Og udgangspunktet for forhandlingerne, det er, hvordan skaber vi en naturpositiv fremtid og en naturpositiv økonomi. Så man har fået øjnene op for det her. Du har i anden sammenhæng kaldt den her naturpositiv økonomi for et åbenlyst klogt valg. Hvis det er det, hvorfor har vi så ikke valgt det? Ja, så den store udfordring er jo den udfordring, som man desværre ser med mange af den her transformerende beslutninger. Det er, hvem skal betale for den første transformation? Det er sådan en, alle sidder og venter rundt om bordet og håber på, at der er nogle andre, der tager regningen. Så vi er på restaurant, og maden er spist, og nu sidder alle og kigger på hinanden, hvem tager pungen op først. Men hvad er det for en regning, Bo? Fordi du sagde jo lige før, det er billigere det her. Det er bedre. Altså, hvorfor er der en regning, hvis det er billigere og bedre? Der er en regning, fordi at nogle af de her nye teknologier og den her genskabelse af naturen, den koster penge. Så hvis man skal gøre de her ting, så skal der laves en initial investering. Man skal betale nogle penge upfront, og så får man til gengæld en større gevinst hen ad tiden. Og det er der jo også nogen, der har fået øjnene op for. Der er for eksempel også danske pensionskasser, der har været ude at sige, hvis der er nogle gode projekter her, så vil vi gerne putte penge i dem, fordi vi har faktisk råd til at vente de der cirka 10 år, 8-10 år, det tager, før det bliver en overskudsforretning. Den her naturpositive økonomi, Bo, du kalder den et åbenlyst klogt valg. Det kræver nogle investeringer, men udbyttet vil være der. Hvad med vores forbrug? Hvad med vores liv? Hvad med vores hverdag? Hvordan vil den ændre sig, hvis vi skal imødegå den her biodiversitetskrise? Ja, så jeg tror egentlig, at det vigtigste eller det mest betydelige folk vil opdage i dagligdagen, det er, at nogle af de produkter, som vi køber, de bliver lavet på en ny måde eller med nye teknologier eller med nye metoder. Det betyder for eksempel, at vi skal blive dygtigere til at genanvende vores tøj. Det kan også være, at tøjet er lavet af træfibre i stedet for det er lavet af bomuld, fordi de her træfibre, dem kan man få andre steder fra. Men jeg tror ikke, folk vil opdage det nødvendigvis. Det vil jo være sådan, som tingene udvikler sig. Der, hvor jeg tror, det vil have den største betydning, det er nok det, hvad vi spiser. Fordi at vi har det issue, at kød kræver rigtig meget plads og tærer hårdt på naturen. Og jeg tror, vi vil komme til at spise lidt grønnere i fremtiden. Men jeg tænker bare, når man hører dig, så nogen som som dig, Bo, og det er ikke for at sætte dig en bestemt kasse, men du ved, folk, der er bekymrede for verdens helbred, folk, der har en idé om, hvordan vi skal komme derhen, de vil gerne servere det selvfølgelig som et, prøv at det er et åbenlyst valg, selvfølgelig skal vi gøre det, det er peanuts, det bliver nemt, og jeg tænker, nej, det bliver ikke nemt. Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan vi gør det, fordi at for rigtig mange af de her områder, der hvor vi har vores forbrug, der findes faktisk alternative måder at producere på. Så jo længere vi venter, jo hårdere bliver kuren på sygdommen. Hvis det er, vi kommer i gang nu og får lagt vores forbrug om, sådan så vi forbruger i pagt med naturen. Madspild, et utroligt godt eksempel. Ikke? En tredjedel af vores mad går til spilde. Man kunne altså brødføde mange mennesker i den fattige verden, og man kunne også leve godt i den vestlige verden, hvis vi kunne få gjort noget ved det. Det kunne også være produktionen af mange af de produkter, som vi køber i dag i dagligdagen. Hvis de var cirkulære, hvis vi ikke behøvede at tage nyt guld ud for at lave nye guldarmbånd, hvis vi ikke behøvede at skulle have en enorm stor produktion af bomuld, for eksempel, for at kunne lave vores tøj, jamen så kommer vi mere i balance med naturen. Og det er derfor, jeg argumenterer for, lad os få taget nogle af de her beslutninger, lad os få hjulpet virksomhederne med at gå forrest, fordi så bliver smerten ikke så stor. Bo, der er meget snak i øjeblikket om, hvad min rolle som forbruger er, om jeg skal gå rundt og skamme over de ting, jeg gør som forbruger. Men det er slet ikke der, motoren ligger, forstår jeg. Man kan i hvert fald sige, at virksomhederne kan løse en meget stor del af problemet faktisk, uden at forbrugerne behøver at være opmærksomme på det. Jeg kan komme med et godt eksempel. Det er jo faktisk muligt at købe bæredygtigt produceret soja. Mm. Vi importerer enorme mængder soja i Danmark til at fodre vores svin. Hvis man nu købte den bæredygtigt produceret, så ville den ikke have natur på samvittigheden, eller i hvert fald ny natur på samvittigheden, og det behøvede forbrugerne faktisk ikke opdage. Men jeres egen rapport, som kom i juni, den viser, at 70% af danske virksomheder, de ser biodiversitetskrisen som en trussel. De ser måske endda det, du siger, som et forretningseventyr i forhold til at få omlagt deres produktion. Men kun 10% af dem har en plan for det. Altså, det virker ikke som om, at der er den store opbakning. Eller hvad tænker du? Ja, altså det, som vi fandt ud af, det var jo, at folk er begyndt at fange ude i virksomhederne, det her er et problem, men de har ikke fået lagt en plan endnu. Og det er min opfattelse, nu har jeg selv deltaget i mange af interviewsene med de her 100 virksomheder, at rigtig mange af dem, de godt ved, at nu skal de se at få lavet en plan. Der er desværre nogle udfordringer for dem, hvor den væsentligste udfordring, det er rent faktisk at finde ud af, hvad ens naturpåvirkning er. Og der er heldigvis nogle værktøjer, som man kan bruge. Så jeg tror, vi vil komme til at se et stort løft i det her hos virksomhederne. I den her uge, der starter det, der hedder COP15 i Montreal i Canada. Det er ikke en klimakop, som vi kender fra FN. Det er en biodiversitetskop, altså sådan en konference. Der har været 14 af slagsen før. Den første var i 1994. Har de gjort en forskel? Nej. Altså det korte lange, det har de ikke gjort. De fungerer på lidt på samme måde som klimakopperne. Der er sådan løbende møder, men det er hver 10. år, der er det særligt vigtigt, for der evaluerer man på målene og sætter de nye mål. Og det er sådan en kop, vi har i år. Og de sidste gang, der havde vi det, der hed Aichi-målene. Dem var der 20 af, og verden når ikke et eneste af de mål, vi havde sat for naturen for 10-12 år siden. Det er jo ret deprimerende egentlig. Altså nu læste jeg bare inde på FN's side for den her COP15, at de forventer, at det denne gang munder ud i en aftale med målsætninger for at stoppe og vende naturtab. Tror du på det? Ja, det tror jeg faktisk, fordi at den her alvor, den er ved at gå op for politikerne. Spørgsmålet er, om den bliver så skarp, at den gør den nødvendige forskel. Men jeg tror bestemt, vi vil se, at der bliver vedtaget ting, som får effekt. Og grunden til, at jeg har den optimisme, det er, at for eksempel EU allerede er i gang med noget af den lovgivning, som man også forventer, der vil komme på den her klimakop. Og det vil sige, at EU for eksempel har allerede besluttet nogle af de ting, som vi formentlig også kommer til at se på verdensplan. Der er også nogen, der kalder det her for, eller ser frem til, at det bliver biodiversitetens Paris-aftale. Og så tænkte jeg, om det var noget at stræbe efter. Ja, altså det, der er grund til, at man kalder det, eller håber på, det bliver biodiversitetens Paris-aftale, det er jo, at Paris-aftalen rent faktisk har bundet nogle af de her lande til at gøre noget. Fordi den gamle aftale, man havde inden for natur og biodiversitet, den var faktisk frivillig. Det vil sige, at man gik selv hjem, og så sagde man, okay, der er 20 mål, hvad kan vi så selv finde på i vores land, som vi synes bidrager til de 20 mål? Og i øvrigt er det også os selv, der måler det, og vi holder også os selv op på det. Mm. Og det har vi også gjort i Danmark. Hvis man kigger i Danmark, der har vi også sat 20 mål, som helt tilbage tilbage der for 10 år siden, og dem når vi to af. Men Paris-aftalens mål var at holde den globale opvarmning til under 1,5 grader siden det førindustrielle niveau. Og det siger alle eksperterne, selv FN nu, det er urealistisk. The Economist havde en forside inden COP27 startede i Egypten, hvor de skrev, say goodbye to 1.5. Altså, det er urealistisk. Tror du, det der bliver besluttet på COP15 i den her uge, tror du, det er realistisk? Jeg kunne godt have store tvivl, om det er nok til rent faktisk at løse krisen. Men jeg tror, det bliver et stort fremskridt i forhold til, hvad vi har i dag, som er ingenting. Bo Øksnebjerg, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var slet. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.